ما درد و جهان فاطمه جان، دل به تو بستیم، محبان تو هستیم، دل به تو بستیم، محبان تو هستیم، نظر کن به عنایت به فردای میانه، نظر کن به عنایت من ای روحالی جان نبی ام عبی ها، توی حضرت زهرا هدای تو پیامبر به قربان تو حیدر، هدای تو پیامبر به قربان تو حیدر، مادر دو جهان فاطمه جان، دل به تو بستیم، محبان تو هستیم، دل به تو بستیم، محبان تو هستیم، نظر کن به عنایت به فردای قیامت، نظر کن به عنایت به فردای قیامت. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly, join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe.